Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztal társaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van sok-sok vendégünk mellett, Chatman és PC tippadó Spányik Balázs. Jó estét kívánok! A keze akkor már kicsit görögös színekben fog majd megjelenni a műsorban. Azért majd mindjárt meg is tudjuk, igen? Hogy vajon miért? Igen. Második chatmenünk Szalai Dani. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Jó magam, mint netnyelvész, és persze műsorunk gurúja, mint mindig. Aki nem gurul, csak gurú, Szilágyi Árpád. Nem gurulok, hogyha nem fejezed. Jó estét kívánok! Megtudtuk a végeredményt, a modem idők hallgatói örülhetnek, nagy rádiókkal kerültünk egy súlycsoportba. A honlapunk sikeréről rövidesen szólunk. Aztán a hálózatok egyik legfontosabb részéről, a címtárról beszélgetünk, és arról, ami miatt könnyebb lesz az életünk. PC tip Chatmanisos Balázostól. Görögök az Age of Empires folytatásában. Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai kutatói hálózat, a három fő újdonságról beszélünk az iNézetelf vezetőivel. Az infószótárban egy zseniális hallgatói ötletről ejtünk szót, lám, vannak kiváló magyarítások. Nem zsebmetsző, nem hasfelmetsző, hanem webmetsző. A vége felé még talán lesz időnk a hírválasztóra is, itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Én azt javaslom, hogy ne feszítsük tovább a húrt, hanem áruljuk el az eredményt, mert múlt héten már mondtuk, hogy ugyan lezárták a szavazást a Média Mustra versenyen, de még nem tudjuk a végeredményt. Aki még nem hallotta, sejtettük, azért mondjuk el, hogy a Hullámvadász című médiaportál hirdette meg ezt a versenyt, még valamikor szeptember elején, és egy hónapig lehetett szavazni a magyarországi tévés, rádiós és újság honlapokra, és a rádiós kategóriában mit tesz Isten, a modem idők is elindult, és hát egy hónapon keresztül lehetett kattintgatni, e-mail címeket beírni és szavazni a különböző honlapokra. És megszületett a végeredmény, amit holnap ünnepélyes keretek között hirdetnek majd ki, de már most itt mi eláruljuk, hogy mi a rádiós kategóriában igen előkelő helyen, hát nem az első helyen, de a harmadik helyen futottunk be. Úgyhogy dobogon vagyunk. Dobogon vagyunk, és ez azért is jó, azért vagyunk nagyon büszkék rá, mert az első két helyen a két nagy országos kereskedelmi rádió honlapja van, mi pedig... És nem egy műsor honlapja, hanem a rádió. A rádió, az egész rádió teljes csatorna honlapja. Rádió csatorna honlapja. Mi pedig a Petőfi Adó egyik műsoraként szerepelünk ezen a listán, és még utánunk a listán következnek különböző rádiók, kereskedelmi adók, meg civil rádiók is, illetve közösségi rádiók, és ennek fényében úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy siker. Uh-huh. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóinak a szavazatokat, a kattintásokat, az e-mail címeket, és arra buzdítjuk őket, hogy legközelebb is, egy év múlva, amikor újra meghirdetik ezt a versenyt, akkor kattintsanak ránk. És gratulálunk most... nektek! Köszönjük, és most elégedetten hátradőlünk a karosszékba, hogy ezt akartuk. Így van. A telefonszámunk 328 85 55, hívhatnak bennünket, lehet velünk csetelni, lehet velünk csetelni? Lehet. Jelenleg öten vagyunk egyébként a Csuti Csatin. Deved és itt van Pascal is, Bencus, IMET te, és hát itt van a Petőfi Stúdió. A törzs. Hú, és János viszont nincs velünk, a törzs hallgatunk. Net.hu per modemidok, ez a mi weboldalunk címe, ami ugyebár harmadik helyzet lett a versengésben, és a Hungary Network gondozza, a fórumunk pedig forumnet.hu per modemidok címen érhető el. És hát akkor most következzen az első beszélgetés a modemidőkben. Aki már várja a hírrovatunkat, annak mondom, hogy lesz hírrovat, ha minden igaz, a műsor vége felé, de egy régen látott ismerős újra itt van velünk a stúdióban, Jekler Rudolf, a Novell Magyarország kommunikációs vezetője. Szép jó estét kívánok! Milyen jól elmondtam a beosztásodat. Igen, bár lehetett volna egy kicsit hosszabban, de... Szerintem ez azért van, mert egy jó címtár van a fejemben. Jól működik ez az adatbázis. Hát valószínűleg a címtár az nem a fejedben, igen, nagyon szépen átvezette, a címtár nem a fejedben van, hanem van egy olyan háttér adatbázis, amiből te nagyon szépen ki tudod venni a számodra fontos adatokat és információkat. De gyorsan tudtam benne keresni, meg gyorsan is tudok benne keresni, de azért ennek vannak határa. És nem is beszéltük meg előre, hogy erről lesz. Ez tulajdonképpen a puska digitális megnevezése? A címtár, vagy mi? A címtár. Tehát amit az iskolában használtuk. Én onnan akartam ezt kezdeni, hogy egy megszokott fogalom, amit mindenki, hétköznapi emberek is használnak, és ez ugye a Notes-ben használt címregiszter, vagy telefonregiszter. Mi az igazi, kezdjük szerintem innen, mi az igazi különbség a telefonregiszter meg a címtár között? Segítsek? Tulajdonképpen a címtár is egy adatbázis. A címtárnak a jellege egy kicsit más, ez nem egy statikus adatbázis, ez egy hierarchikus adatbázis, nem egy relációs adatbázis, hanem egy hierarchikus adatbázis, amely mindenféle szervezetet és céget le tud képezni ebben a címtárban. De alapvetően így képzelhetjük el, mint a telefonregisztert? Bizonyos szempontból elképzelhetjük úgy, de én inkább hasonlítanám mondjuk egy közúti rendőrhöz, aki irányítja a forgalmat, mert az a közúti rendőr az, aki tudja, hogy mikor, kinek, merre szabad mennie, és csinál rendet abban a bizonyos forgalomban, ahol éppen a jelzőlámpa nem működik. Azok alapján, a szabályok alapján, amiket ő megtanult előtte. Hát természetesen a címtárba is először fel kell vinni az adatokat, az információkat, hozzá kell rendelni az egyes felhasználókhoz, eszközökhöz, hogy melyik mire használható, melyiket, mikor, ki, hogyan érheti el. És itt tulajdonképpen el is jutottunk oda, hogy mi az igazi lényege a címtárnak, és még egy kicsit máshonnan indulva, mi, és ez egy nagyon új meghatározás, még a novel világában is, mi úgy gondoljuk, hogy a biztonságnak az alapja a személyazonosság. Tehát minden, ami az elektronikus, a digitális világban ma létezik és működik, ahhoz, hogy a webet, a hálózatokat, az internetet biztonságosan tudjuk tenni, ahhoz a legalapabb alap a személyazonosságnak a lehet legbiztonságosabb kezelése. Úgyhogy, hogy csak egy példát hagy mondjak a mindennapi életből, ugye a személyazonosság mennyire lényeges. Ha megállít bennünket egy rendőr, akkor elkéri a papírjainkat, és az abban foglaltak szerint azonosít minket, de ugyanezt teszi mondjuk az autónkkal, amelynek szintén vannak papírjai, és abból tudja, hogy az az autó a miénk. Na most az elektronikus világban, a digitális világban, a hálózatok világában szükség van úgynevezett digitális személyiségre. Úgyhogy és ugyanígy digitális személyigazolvány meg forgalmi engedély? Ennek megfelelői. Előbb-utóbb minden bizonnyal az is lesz, de a címtár például ilyen, van egy ilyen érdekes sajátossága, mint például, hogy az internetre mindig azt mondjuk, hogy szinte végtelen adatmennyiség elfér rajta. Egy címtárban is lényegesen nagyobb adatmennyiséget vagyunk képesek tárolni, mint például egy személyigazolványban, vagy egy forgalmiban, vagy egy útlevélben. Egy címtárban ezek mind-mind szépen eltárolhatóak az adott személyhez, vagy eszközhöz kapcsolódva. Délután nekem mondtál egy nagyon érzékletes példát, hogy miért jók a mai címtárak, és főképpen az a címtár, ami hozzátok vagy a ti fejlesztésetek. Mégpedig az, hogyha webben böngészgetünk, és mondjuk beléptünk egy helyre, ami jelszóval azonosít bennünket, tehát a személyazonosságunkat ő földerítette, hogy én vagyok én, és ezért hozzáférhetek azokhoz az adatokhoz, és átmegyek egy másik adatbázisbe, egy másik weboldalra, akkor már nem kell egy újra begépelni ugyanazt a jelszót, mert hogy ezek a címtárak egymással is meg tudják beszélni az én jelszavamat, és akkor nem kell örökösen a jelszavak megjegyezgetésével töltenem az időmet. Így van, ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor a webben barangolunk, akkor barangolunk és megyünk jobbra-balra, vegyünk egy példát, bemegyünk például egy utazási irodának a portáljára, és ott valamilyen utat kinézünk magunknak ide. Igen ám, de mondjuk szeretnénk valamilyen légitársasággal is kapcsolatba lépni, megkeresni azt a repülőjáratot, amivel az adott éppen úti célunkhoz el tudunk jutni. Na most, hogyha a hagyományos módját nézzük, ahogy ez ma működik, ugye egyszer belépünk, beütjük a jelszavunkat az utazási irodának a portáljára. Hogyha a két címtár, az utazási irodának és a légitársaságnak a címtára nem kommunikál egymással, akkor amikor belépünk a légitársaságnak a portáljára, akkor ott ugyanúgy azonosítani kell magunkat, lehet, hogy egy teljesen más azonosítót kell megjegyeznünk, és hogyha mondjuk van 15 ilyen hely, akkor ebből 15-öt kell megjegyeznünk. Ezzel ebből van körbe ragaszgatva a monitor mindenhol. Ezt ragaszgatjuk pontosan a monitorokra, ezt írjuk föl oda, ahova nem kéne felírni, vagy egyszerűen, ami a legáltalánosabb, olyan egészen egyszerű és triviális jelszavakat választanak az emberek, amelyre bárki, aki egy kicsit ezzel foglalkozik, hackerek bármikor rájönnek, és gyakorlatilag a mi nevünkbe be tudnak lépni mindenféle helyekre. Anyuci neve, macska neve, meg ilyen. Na most a címtárak egy ilyen irányba fejlődnek tovább, hogy a weben keresztül különféle webes szabványok segítségével képesek egymással kommunikálni. Tehát, hogyha belép valaki az egyik portálra, és át akar lépni mondjuk egy másik szájtra, mert ott van éppen dolga, akkor az egyik címtár átküld egy üzenetet a másik címtárnak az interneten keresztül, megkérdezi tőle, hogy ennek a felhasználónak nálad van-e valamilyen jogosultsága, hogy pontosan lehet, hogy csak annyit mond, hogy ez a felhasználó beszeretne lépni hozzád, engeded vagy nem engeded. Onnantól kezdve, hogyha két címtár kommunikál, akkor a másik címtár mondhatja, hogy igen, mondd meg, hogy te őt már azonosítottad, ki ő, mi ő, dobd át nekem az információt, és nálam akkor már nem kell ugyanezt a procedúrát eljátszani, a végigmenni, hanem egyszerűen hozzáfér a számára fontos adathoz, információhoz. És így időt meg idegeskedést lehet megtakarítani. Leginkább így van. Hát ez remek. Merre fejlődnek most a címtárak? Mert most éppen az a hírünk, hogy új címtár generáció fog rövidesen megjelenni. Gondolom itt az, hogy minél gyorsabban, meg biztonságosabban működik, ugye? Az egyik, ami a legfontosabb, amit említettem már, a webes szabványoknak a bevezetése, a címtárak, a címtárak egymás között kommunikálni tudjanak. Egy másik nagyon fontos fejlesztési terület a méretezhetőség ezeknek a címtáraknak. Tehát vagyis, hogy jó sok emberbe korábban egy belső vállalati hálózatról beszéltünk, és ott volt jelentőség ezeknek a címtáraknak. Ott néhány ezer, vagy külföldön az egészen nagy multinacionális vállalatoknál néhány tízezer embernél tovább nem nagyon kellett bővíteni ezt a címtárat. De onnantól kezdve például, hogy országos méretekben gondolkozunk, mondjuk kormányzati címtárban gondolkozunk, akkor milliós nagyságrendeket kell tudnia elérni, és milliós sok-sok adófizető állampolgár, ugye? Adatot kell kezelni. Pontosan így van. Erre egy nagyon jó példa a francia adóhatóság, ahol például 42 millió felhasználót kezelnek egy címtárban. Hát ma ott tartunk gyakorlatilag, hogy nagyságrendileg 1 milliárd objektumig tud kezelni egy mobil címtár szolgáltatás. Ez már a föld egy hatoda. Hát a jelenlegi internet társadalomnak ez nagyságrendileg az ötszöröse, amit képesek vagyunk egy címtárba belefoglalni. Akkor ez bőven elég. Köszönjük szépen! Mi történt itt közben a mi chatgépünkkel? Itt közben az történt, hogy elfejtettem rá. Szerintem lemerült. A töltést, lemerült az aksi? Természetesen még valahol vagyunk, úgyhogy még ja. Tart a kapcsolat. Jaj, de jó, hát akkor közben itt töltjük. Meg kell találni a konnektor másik végét. Még egy kábel? Na jó, azért maradjon meg a kapcsolat a hallgatóinkkal. Jelezzenek nekünk. De Chatman közben tud ránk figyelni, miközben Chatman backup a backupunkat intézi a gépen. Aki azt mondta nekem most este, hogy egy újfajta őrületnek fog majd hódolni ezek után, mert hogy a kedvenc játék az Age of Empires egy újabb fejezetéhez érkezett el. Ez már negyedik vagy ötödik? Hanyadik? Ez a, hát tulajdonképpen a harmadik, bár annak nem igazán lehet nevezni, illetve a fejlesztők azt mondták, hogy majd jelenleg eddig volt Age of Empires, volt Age of Empires 2, most van Age of Mythology, ami elméletileg nem tartozik bele ebbe a sorozatba, azt mondták a fejlesztők, hogy ők majd fognak külön csinálni majd Age of Empires 3. Mondj egy mondatot a teljesen lámáknak, a kezdőknek, hogy mi ez a játék? Ez egy sima stratégiai játék, hát rengeteg ilyen típusú játék van, ami arról szól, hogy különböző népekkel kell fejlődni, majd egymásnak esni, és tehát egy népet irányítasz, ugye? Igen. És a kezdetektől, tehát onnan, népet. Hogy van négy darab nomád emberkém, akivel létrehozom a saját kis bázisomat, egészen odáig, hogy egy hadsereget fölépítek, és utána letarolom az ellenfelet. Négy nomádból lesz egy hadsereg? Igen. Ez elég izgalmasnak hangzik. Kis nomádok. Kis nomádok is jönnek. És aztán vágják a fát, meg termelnek. Meg aranyat, meg követ, minden. A mitológia eléggé elrugaszkodik az eddigi éjzsektől, tehát aki eddig ismerte, az egy egészen új világba kóstolhat bele. Itt csak három népünk lesz szemben az előző részeknek a sok-sok népével. A görögök, az egyiptomiak és a vikingek. És az egész játék hangulatát alapvetően meghatározza az, hogy milyen isteneket tisztelünk, illetve milyen isteneknek. Ugye mindegyik nép olyan, hogy több istenhit volt az ő korukban, és a játék elején rögtön meg kell határozzuk, hogy melyik főisten tiszteljük, és utána minden egyes ilyen korváltásnál, amikor elértünk egy bizonyos fejlettségi pontot, újabb isteneket kell kiválasztanunk, ami alapvetően meghatározza azt, hogy milyen katonai egységeink lehetnek, milyen fejlesztéseink lehetnek, és ez egy teljesen új szint visz a játékba, és eléggé megkomolyítja is, meg is bonyolítja az előző részekhez képest. Van már kedvenc figurád, vagy istened a játékban? Nincsen még kedvenc, tehát még időm sem volt arra, hogy átlássam. Végül is, amiért ma erről beszélünk, az az, hogy ma délután jelentették, hogy elkészült, tehát még nincs elérhető állapotban a teljes verzió. ma bejelentették, hogy készen van és elindul a gyártás. Október 31-én fog megjelenni Amerikában. És ez különösen pikáns azért, mert pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy Görögországban a elektronikus játékokat betiltották. Bár ahogy mondtad, az előbb ezt visszavonták? Állítólag ez meg van most támadva alkotmánybíróságilag, vagy nem tudom, de szóval... Abban a pillanatban beadták a fejlesztők ott már, a helyben. Hát több ellentétes hír jött, hogy most akkor ez mégsem igaz, úgyhogy nem lehet pontosan tudni, mi a helyzet, el kéne menni. Ez annyira tetszik, hogy abban a napján, amikor bejelentették ezt a hírt, rögtön jöttek a rémhírek is, hogy már letartóztattak turistát, aki a mobiltelefonjával játszott, meg ilyen dolgok. De jött olyan hír is, hogy valami volt valami próbaper, amit rögtön meg is nyertek az emberek, úgyhogy mégsem eszik olyan forrón ezt a társadalmat. De minden esetre azért lehet majd a görögökkel is játszani, ha máshogy nem a virtuális térben a Age of Empires Mythology nevű. Age of Mythology. Ja, Age of Mythology. A Mitológia korában című játékban. Akik évek óta hallgatják a modem időket, tudják, hogy időről időre, mondjuk úgy évente visszatérünk az iNézetef programhoz. Ugye erről azt kell tudni, hogy a magyarországi akadémiai, tehát kutatói meg egyetemi hálózat kifejlesztéséért és fenntartásáért felelős program, és ezen természetesen mindenféle programoknak meg tartalmaknak a kifejlesztéseért is. És ezek az alkalmak, amikor mi erről beszélünk, mindig valamilyen sikernek a bemutatása, hogy újabb sok-sok megabittel bővül a hálózat, újabb szuperszámítógépet állítanak csatasorba. És most is elérkeztünk egy ilyen ponthoz, és ezért hívtam be Nagy Miklóst, az iNézetef iroda igazgatóját, illetve Tétényi Istvánt, az iNézetef program műszaki tanácsának elnökét, hogy beszélgessünk ezekről a mostani újdonságokról. Három dologról is van szó, melyikkel kezdjük? Hát én azt gondolom, hogy talán először kezdjük az adathálózati bővítéssel. Azt hiszem, hogy fél évvel ezelőtt jártunk itt utoljára, amikor volt egy bejelentés, ugye, hogy most már nem egy kis erdei ösvényen ballagnak a bitek, hanem most már egy többsávos autópályán megyünk előre. Hát ezen a többsávos autópályán ugye elértük a mérföldköveket, ugye ma is egy mérföldkő van, illetve most is egy mérföldkő van, de aztán már gyorsan elrohanunk mellette, hogy már nem is látjuk, hogy hol van mögöttünk ez a mérföldkő. Na, hát ennél a mérföldkőnél vagyunk most. Nem csak, hogy a gerinchálózatot bővítettük fel 2,5 gigabitre, ugye hát ez már egy olyan sebesség, amit az ember nem is nagyon tud elképzelni, hanem a vidéki városokban is további 30-32 helyen bővítettük fel a hálózatot, úgyhogy most már mondhatjuk nyugodtan, hogy teljes egészében megszűnt a főváros és a vidék közötti ellentét, vagy sebesség, különbség. Ez a 2,5 gigabit, ez lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi kutatók, meg egyetemi hallgatók hasonlóan nagy sávszélességgel dolgozzanak bent a laboratóriumokban, tehát mondjuk ilyen videóalkalmazásokat futassanak, vagy mire elég ez a 2,5 gigabit? Szóval a 2,5 gigabit tényleg olyan sok, hogy nem tudjuk elképzelni. Szóval a tipikus számítógépeknek a belső buszának a sebességen nagyságrendjében van ez az adatszerű kapacitás. De itt van egy nagyon fontos pont, amit említettél, az, hogy milyenek az belső egyetemi infrastruktúrák. Én azt gondolom, hogy itt van egy nagy feladat, amit meg kell oldani, tulajdonképpen az összes egyetem, összes laborjában, összes kollégiumában rendes, jó minőségű struktúrált kábelezés kell. Még a következő 2-3 év talán elég lesz ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. Van egy jó ez egy olyan láncem, ami még hiányzik ahhoz, hogy igazán gyors legyen? Nagyon sok helyen jelzik. Most ez azt jelenti, hogy például Pécset vagy Gödöllőn ott van egy nagy sávszélességű vonal, ami gigabites vagy 2,5 gigabites sebességgel megérkezik az egyetemre, és ott valamilyen módon disztribútálni kell. Szét kell szórni, igen. Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy ezt jól meg lehessen csinálni, ahhoz szükség van arra, hogy a belső hálózat jó legyen, a belső hálózatok gigabites gerinc, egy belső egyetemi hálózatok gigabites gerince legyen, és így tovább. Vagyis ez egy kicsit olyan, mintha a forró vizes vezeték oda menne az egyetemhez, ott van a forró víz, de már ahhoz, hogy eljusson a szobákba egyenként a forró víz, azra már nem biztos, hogy alkalmas a belső egyetemi háló. Hát meg arról, ugye ne feledkezzünk el, hogy a magyarországi egyetemek manapság már mindegyik kivétel nélkül több kampuszból áll. Borzasztó sok épülete, hát itt az ELTE Budapesten, hát én nem is tudom megmondani, hogy hány épületben működik, tehát ez nagyon sokan. És hát például a mi épületünk is a központi lágymányos épület között van nagy távolság földrajzilag is, és mi a matával küszködünk még mindig, tehát nem ilyen gerinchálózatok, meg I4-zete fel van gondunk, hanem azzal, hogy egyszerűen lekorlátozzák, tehát egy egyszerű mezei modemes előfizetőnek a szintjén vagyunk, pedig ugyanúgy a központban bent van a széles sávú hozzáférés. Miklós, összehasonlítva egyébként az akadémiai hálózatot, meg a sok mindenki más, a nem akadémiai résztvevőknek meglevő internetes hozzáféréseket, azzal összehasonlítva, még mindig megvan ez a különbség, hogy sokkal-sokkal nagyobb sávszélességet nyújt az akadémiai háló, mint a kereskedelmi? Igen, lényegesen nagyobb sávszélességet nyújt. De hozzák be azért a lemaradást a kereskedelmi szolgáltatók? Én azt gondolom, hogy talán az ADSL megjelenése, és hogy itt a VDSL itt van a kapuban, ez azért ezt a különbséget nyilván csökkenteni fogja, de azonban ebben az esetben a korlát nem a access, tehát a felhordó hálózaton van elsősorban, hanem a gerinchálózat, illetve a nemzetközi kijárat, ugye, mert végül is azért az internet arról szól, hogy egy világhálón kommunikálunk, és nekünk az Európai Unió támogatásával ugye a 10 gigabites európai gerinchálózathoz a hozzáférésünk akár 2,5 gigabit is lehetne, hogyha bővítenénk. Most 300 megabit. Hát úgy gondolom, hogy egyik távközlési cég sem rendelkezik ekkora nemzetközi hálót kijárattal, mint mi. Tehát azt mondom, hogy itt megvan a különbség. Az access hálózatban viszont ez a különbség azért fokozatosan csökken. Visszatérve erre az eredeti kiinduló pontra, kell a kutatóknak ekkora sávszélesség? Tehát ők letöltenek ennyi adatot, vagy videót használnak, vagy mihez kell ekkora hozzáférés és sávszélesség? Egyrészt vannak különleges projektek, amihez alkalmanként tényleg nagy sávszélesség van. Mihez? Egy-két példán. Az egyik ilyen nagy európai uniós projekt, amit úgy hívnak, hogy Datagrid, épül a nagy európai fizikai kutatóközpont a CERN közelében egy óriási ciklotron. És ennek tehát egy ilyen fizikai kutatórendszer. Ez egy több kilométeres alagút rendszer, amiben részecskéket gyorsítanak, és telides teli van különböző szondákkal. És ezeknek az adatait, ezeket valamilyen módon össze kell gyűjteni, a mérés adatokat. És ez iszonyatos mennyiségű adat. Írtatos mennyiségű adat, egyetlen egy helyre nem lehetne összegyűjteni. Például az egyik alkalmazás, amit itt fognak használni, az, hogy szerteszét szórják sok-sok kutató helyre nagysebességű házatok adatokat, és utavulag nagy adattárházatból gyűjtik össze a mérés eredményeket. Akkor ez egy kicsit olyan, mint a SETI program, ugye? Hogy sok kis PC az interneten összeadja a saját számítási teljesítményét, és ebből lesz a szuper számítógép. Igen, ez is egy jó megközelítés. És hát tulajdonképpen az elosztott rendszerek és a centralizált rendszereknek valamilyen fajta harmóniának vagyunk az, amit. Azt hiszem, hogy akkor már bele is csaptunk a harmadik olyan témánkba, ami rendkívül fontos. Ennek az ad aktualitást, hogy mint egy 1 milliárd forint értékben 2000 PC-t helyeztünk el a felsőoktatási intézményekbe. Ezek ilyen 20-as laborokban, van, ahol össze van vonva, és a 20-as laborokból egy 100-as labor van, illetve a egyetemi könyvtárakban a könyvtári kabineteket hoztunk létre. Azonban adódott az ötlet, hogy éjszaka, ünnepnapokon nem használják ezeket a gépeket. Jó lenne, hogyha a kapacitásukat valahogy összekapcsolnánk, kihasználnak. Ez ugye egész Európában, sőt a világban egy új fejlesztési irány. A klaszterekről ugye már régen hallottunk, de hogy ezeket gridbe is kapcsoljuk, hát azt hiszem az István épp az előbb erről beszélt. Klaszterek, meg gridek, tehát fürtök és rácsok, tehát különböző hálózati struktúrákról beszélünk. Igen, bár a grid az önmagában is, mit beszélgettünk ebben a műsorban? Bizony, mindegyik volt már az infószótárban egyébként. Úgyhogy tehát most azt céloztuk meg, és ennek most már a pilotja működik is, tehát az első mintarendszer, az ELTE, a BME, illetve az NIF központjával, és az év végére ezt ki fogjuk terjeszteni mind a 24 régióban elhelyezett ilyen PC-ből összerakott klaszterekre. És akkor ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy amikor a könyvtárban már nem keresgélnek azon a gépen, akkor egyszer csak elindul egy program, ami kihasználja a gépben levő processzor teljesítményét. Így van, és ezek a úgy mondjuk ilyen felesleges vagy szort kapacitások, amelyek ilyenkor megjelennek, teljesítmények, ezek összeadódnak, és ahhoz, hogy ezek ténylegesen összelehessenek, nagy sebesség, szóval, hogy ez tényleg összekapcsolható legyen, ahhoz viszont nagysebességű hálózatra van szükség. Tehát itt ezzel is igazoljuk azt, hogy igenis erre a hálózatra, erre a kapacitású hálózatra szükség van. Még egy dologról ejtsünk szót, mégpedig arra, hogy a kutatók ezen túl otthon is hozzáférhetnek az internethez. Eddig is hozzáférhettek, csak akkor nem az akadémiai hálón keresztül. Ugye? Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy eddig is volt, de csak egy korlátozott hozzáférés, körülbelül 2000 úgynevezett minősített kutatónak, tehát aki legalább akadémiai doktor vagy PhD-s, tehát kb. Ettől a szintű minősítés kellett hozzá, kb. 2000-en voltak. És nekik kihúzták a kábelt, vagy hogy nem, telefonon? Nem, nekik ez telefonos hozzáférés volt, és most is az, ami viszont probléma, ugye erről biztos volt szó ebben a műsorban, hogy az 51-es szám használatával mindenféle, és a mindenkinek megszüntetésével egy időben egy csomó-csomó hazai internetező az tulajdonképpen leszakadt a hálóval. És különösen a kutatókat érzékenyen érinti. Ez a kutatókat nagyon érzik, az egyetemeket nagyon érzékenyen érinti. És hát szükség van arra, hogy az egyetemi oktató hazamegy, akkor tudja folytatni azt a munkát a lakásáról, amit félbehagyott. Most ehhez egy nagyon fontos lépést tettünk előre. Összesen 32 országos ponton épült ki az ennyieknek a behívó hálózata, ami a kutatók számára, egyetemi oktatók számára ingyenes lesz. Hát akkor örülhetnek a kutatók és az oktatók. Köszönöm szépen. Én is így gondolom. Hát a hír rovatunk az most kimarad, viszont kaptunk egy nagyon eddig érdekes... Eddig nem kaptunk elég hírt. Hát de van itt van három, elmondom én a hírcímeket, hogyha akarjátok. 27 percen keresztül csak új dolgok. Orosz hackerekről hoztam hírt, meg a Napster filmről, meg Kevin Mitnickről, de majd a jövő héten beszélünk erről. Viszont kaptunk egy érdekes hozzászólást a fórumunkban. Azt írta nekünk a hozzászóló, hogy a magyarításokról annyit, hogy igazából az izgat az ilyesféle agyalásoknak, vajon mekkora szerepe van abban, hogy ez vagy az a kifejezés nyer polgárjogot. Honnan indulnak el a helyettesítő kifejezések? Vagy ezekkel is úgy vagyunk, mint a viccekkel? Mindenki ismeri azokat, de soha senki nem ismert olyas valakit, aki bizonyítottan egy vicc szerzője lenne? Ha most azt mondom nektek, hogy mostantól legyen a hacker neve nálunk webmetsző, ami mellesleg nem is rossz szerintem, és esetleg tetszik is nektek, számít ez? Lehet-e hatni a felhasználók iszonyú tömegű táborára? Bódi Zoltán. Hát egy ilyen szenzációs szóalkotás, hogy webmetsző, lehet hatni, ez egészen biztos. Úgyhogy indítsunk mozgalmat. Ha más nem, akkor nekünk tetszik, mi elmondtuk. És lehet, hogy meghallotta még néhány ember ebben a műsorban, és abból egy-kettő meg is jegyzi. Valahogy így terjed a dolog. Mi majd bevezetjük a magazinban. Ez nagyon megköszönöm egyébként. A Barkács hacker lehet webbelek? Webbelek, jó. Bővül, szóbokor lesz belőle, ugye? Szenzáció, mert már szóbokra is van, ez még erősíti a dolgot. Egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, ez szaknyelveken belül igenis lehet dokumentálni egyes újításokat és magyarításokat. Hogy kivezette be? Hiszen a szakterületekről publikálnak, vannak szakfolyóiratok, és nagyon-nagyon fontos dolga, feladata a kutatásoknak az, hogy a saját a terminológiát megteremts, és lehet tudni, hogy ki írta. De az ilyen webmetszőhöz hasonló szenzációs agyszüleményekre csak egy apró sztori, a előadásokon, konferenciákon mindig szoktak kiadni ilyen handoutokat. És erre az a kiosztmány született meg már jó néhány évvel ezelőtt, nagyon tetszetős, szemletes kifejezés, és ezt véletlenül tudjuk, hogy Nádasdy Ádám professzor úr vezette be, nagy nyelvész, anglista, tehát angol professzor. És a szócikk végén ott van zárójelben, hogy ez tőle származik? Nem tudom, vagy hogy ezt dokumentáltuk. Ez szájról, szájhagyomány útján terjed. Hát igen. Ha más nem a választmányok hende, úgyhogy legalább a jó. Úgyhogy én arra kérem a mi hozzászólónkat, aki a fórumunkban őrült néven írta be magát, hogy írja meg nekünk a rendes nevét. Igen, és akkor mi dokumentáljuk, hogy ez tőle származik. Betesszük a címtárba is. És a címtárba is betesszük. És innentől kezdve megfogadhatjuk szerintem itt a modern időkben, hogy mi konzekvensen ezentúl nem azt mondjuk, hogy hacker, hanem azt mondjuk, hogy webmetsző. Csak el ne felejtsük. El ne felejtsük, webmetsző. Eddig tartott ma a modern idők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalauz CD-en pedig ezúttal a Star Wars-szal kapcsolatos adásaink szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztaltársaságát hallották. Viszont halásra!